por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Γνωρίζω, όπως και όλοι γνωρίζετε, ότι η διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας συνεπάγεται βραχυπρόθεσμα μείωση των εισοδημάτων και αύξηση της ενεργίας. Το γνωρίζει. Αυτό είναι θετικό, ότι γνωρίζει τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η πολιτική που εφαρμόζουν. Βέβαια, ο ίδιος λέει ότι είναι προσωρινό όλο αυτό, αλλά είναι πολύ σχετικό το προσωρινό. Είναι πολύ σχετικός ο χρόνος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Άλλωστε, τι είναι 3 χρόνια. Μπροστά στην αιωνιότητα του παραδείσου, του οικονομικού, της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως και της οικονομικής αναπτύξεως και αναψύξεως. Και δυστυχώς η ύφεση που έχει παρατηρηθεί και η μείωση της απασχόλησης είναι όντως μεγαλύτερη από αυτήν που είχε προβλεφθεί πριν από 2 και 3 χρόνια. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές εκτιμώνται και θα είναι προσωρινές. Θα μου πείτε βεβαίως, 3 χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Ωραία αυτή η συνειδητοποίηση από τον κύριο Λουκά Παπαδήμου, αυτόν ακούμε, τον πρωθυπουργό της χώρας, από την ομιλία του στην Βουλή. Καλό μήνα κιόλας, δεν τα είπαμε, γιατί προτιμήσαμε να τα πει ο ίδιος ο Λουκάς Παπαδήμος με τον τρόπο του. Δεν έχουν σημασία οι ευχές έτσι κι αλλιώς. Εμείς κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας δίνοντας ευχές ο ένας τον άλλον, αλλά η ζωή προχωρά κανονικά, κυρίως με αυτά που λέει ο Παπαδήμος, χωρίς να τον έχουμε εκλέξει. Βέβαια, αυτό είναι λεπτομέρεια. Μια τεράστια λεπτομέρεια, αλλά δεν έχει σημασία. Και να τον εκλέγαμε, πάλι τα ίδια θα έκανε, οπότε δεν θα είχαμε να συζητάμε. Δύσκολα χρόνια έρχονται. Τι είναι τα 3 χρόνια. Προσωρινά υποτίθεται θα ήταν όλα αυτά, και πάντα όταν ακούμε τον Παπαδήμο και όλους αυτούς που υπερασπίζονται αυτές τις πολιτικές, αυτή την πολιτική των τελευταίων 3 ετών, αναρωτιόμαστε και συνειδητοποιούμε και σκεφτόμαστε αυτό που είχαν πει στην αρχή, ότι θα πάρουμε κάποια μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα. Πήρανε κάποια δεύτερα μέτρα πάλι για να μην έχουμε προβλήματα. Πήραν τρίτα, τέταρτα μέτρα, πακέτα μέτρων για να μην έχουμε προβλήματα. Και έρχεται τώρα και έχουμε κλείσει 3 χρόνια μέτρων και από ό,τι φαίνεται πάμε και στον 4ο χρόνο και στον 5ο χρόνο. Αλλά πιστεύω ότι βρισκόμαστε, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και σταδιακά, παρόλο όπως που ανέφερα πριν από λίγο, και η φετινή χρονιά δεν θα είναι εύκολη και η αρχή της επομένης θα είναι εξίσου δύσκολη. Σταδιακά η οικονομία θα μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Σταδιακά θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Πόσοι θα έχουν μείνει τώρα ζωντανοί για να απολαύσουν αυτήν την ανάπτυξη που θα έρθει και όπως θα είναι και όταν έρθει κτλ. Είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν απασχολεί κανέναν, διότι είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απευθύνει κάποιο σε όλους αυτούς που μιλάνε για την ανάπτυξη που θα έρθει κάποια στιγμή. Επειδή και η Ευρώπη φαίνεται ότι δεν πηγαίνει σε ανάπτυξη, δεν συζητάει κανείς για ανάπτυξη στην Ευρώπη, ακόμη και οι χώρες που είναι κάπως παραπάνω, σιγά σιγά πέφτουν με ρυθμούς, όσο περνάει ο καιρός, πιο γρήγορους. Πώς θα τα καταφέρει η Ελλάδα, που βρίσκεται στον πάτο κανονικά, να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να αναπτύσσεται αυτή μόνη, ενώ όλη η άλλη Ήπειρος δεν αναπτύσσεται? Ερωτήματα λογικά ή λογικοφανή, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστούν απαντήσεις λογικές ή τουλάχιστον λογικοφανής. Οι μόνες απαντήσεις που δίνονται προς τον ελληνικό λαό, εκτός από αυτά που ακούσαμε από τον Παπαδήμο, είναι αυτά που λέει ο Κουτρουμάνης για τις συντάξεις καταρχήν. Εάν μου πείτε ότι τα επόμενα χρόνια, για μία τριετία ακόμη, η τετραετία, υπάρχει ύφεση, τότε ναι, οι συντάξεις θα μειωθούν. Και θα μειωθούν δραματικά. Μπράβο! Τότε ναι, οι συντάξεις θα μειωθούν. Και θα μειωθούν δραματικά. Ναι, οι συντάξεις θα μειωθούν και θα μειωθούν δραματικά. Χωρίς το εάν, δεν χρειάζεται, γιατί ρωτάει και λέει και ο ίδιος, εάν μου πείτε ότι θα έχουμε ύφεση τα επόμενα 3 χρόνια, τότε ναι, θα μειωθούν οι συντάξεις. Θα έχουμε ύφεση τα επόμενα 3 χρόνια, οπότε ετοιμαστείτε, θα μειωθούν οι συντάξεις. Και μην χαίρεστε εσείς που δεν είστε ακόμη στην εποχή της σύνταξης, γιατί τουλάχιστον θα μειωθούν οι συντάξεις σε αυτούς που πρόλαβαν και παίρνουν σύνταξη. Εσείς που τώρα είστε στην παραγωγή, μάλλον δεν θα πάρετε σύνταξη, δεν θα προβλέπετε. Θα είναι ένα όνειρο τρελό και απατηλό ταυτόχρονα. Αλλά έχουμε και για σας δήλωση υπόσχεση από τον Γιώργο Κουτρουμάνη. Ναι, σε πολλές επιχειρήσεις θα υπάρξει μείωση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και είναι προτιμότερο, βέβαια, σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές, να απασχολήσουν, να υπάρχει μία διαβούλευση με τους εργαζόμενους προκειμένου να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Αυτή την έννοια έχει. Έχουν και αυτές οι ρυθμίσεις. Ναι, σε πολλές επιχειρήσεις θα υπάρξει μείωση. Ναι, σε πολλές επιχειρήσεις θα υπάρξει μείωση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μπράβο! Θέλει να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε να τον κατανοήσουμε, να συμφωνήσουμε μαζί του, είμαστε ειλικρινείς. Κάθε ένας λαός που έχει τραβήξει τα πάνδυνα και ακούει και άλλες περικοπές. Και τα λένε ομά, του το πετάνε στα μούτρα κατευθείαν, βέβαια ένα μήνα μάλλον πριν τις εκλογές. Οπότε θέλουν και οι ίδιοι να έχουν ξεκάθαρο το τοπίο. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μια έγκριση αρκετά μεγάλη θα την πάρουν. Δεν ξέρουμε αν πόσο πατάνε στην πραγματικότητα, πόσο δεν πατάνε. Οπότε φανταστείτε τι έχει να γίνει ακριβώς μετά. Όποιος ψηφίζει τώρα αυτούς, είναι σαν να ψηφίζει επί τόπου μείωση μισθού, μείωση σύνταξης και άλλα λουκέτα και άλλη καταστροφή και άλλη εξαθλίωση. Εγώ προτείνω και πριν την κάλπη και την ώρα της κάλπης να γίνει παρακράτηση επί τόπου, πορτοφολιού, τσέπης, χρημάτων, ό,τι έχει ο καθένας. Το δε επιχείρημα Κουτρουμάνη ότι, πώς το είπε, θα ρίχνουμε τους μισθούς σε κάποιες επιχειρήσεις. Παίζει πολύ αυτό το επιχείρημα για να σωθούν οι θέσεις δουλειάς. Είναι αστείο, γι' αυτό βάλαμε και το γέλιο. Ξέρω ότι σε πολλούς φαίνεται πολύ λογικό, από το τίποτα καλό και το ολότελα, όπως το λένε. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσει αυτό. Η ζωή δείχνει ότι όταν αρχίζει, μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, κάποια στιγμή έρχεται το τέλος κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα. Η άλλη λύση είναι η μισθή Βουλγαρίας, όπως πολύ καλά ξέρετε. Μας προετοιμάζουν όπως μπορούν. Χθες βράδυ η εκπομπή του Παύλου Τσίμα είχε πάει στη Βουλγαρία, έκανε μια έρευνα και μίλησε και ο πρόεδρος της χώρας, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας και τα είπε πάρα πολύ ωραία. Let me tell you about Bulgaria. The cost of labor in Bulgaria is 3 times lower than in Greece. Να σας πω εγώ για τη Βουλγαρία. Το εργατικό κόστος στη Βουλγαρία είναι 3 φορές χαμηλότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Βλέπουμε μήπως ξένες επενδύσεις να έρχονται? Όχι. Είναι το εργατικό κόστος ο πιο σημαντικός παράγοντας για έναν ξένο επενδυτή? Όχι βέβαια. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες επενδύσεις πηγαίνουν στη Γερμανία, που έχει υψηλούς μισθούς. Βλέπουμε μήπως ξένες επενδύσεις να έρχονται? Όχι. Θα έχουμε τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Ή αλλιώς της Βουλγαρίας. Διαλέγετε και παίρνετε, όλα είναι καλά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, 2-3 ευρώ διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Η καλοπέραση έρχεται. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή του Παύλου Τσίμα, γιατί εκτός από τον πρόεδρο που είπε την αλήθεια, κρατάνε με νόμο, λέει. Παρόλα αυτά, το λέει ο πρόεδρος προς τους Έλληνες, δεν ξέρω αν το έχει πει προς τους Βούλγαρους, κρατάνε τα μεροκάματα χαμηλά, πολύ χαμηλά, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, αλλά δεν έρχεται επένδυση. Παρόλα αυτά τα κρατάνε όμως. Εκεί χαμηλά δεν έχει έρθει σκέψη, τουλάχιστον κάτι διαφορετικό να γίνει, και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά. Και γενικώς είδαμε και τον κόσμο πώς ζει, πώς περνάει, πώς τα βγάζει πέρα. Ανώτατος μισθός στα 1000 ευρώ, είναι και του Προέδρου της Δημοκρατίας και ενός Γιάπη που είχε εκεί η εκπομπή. Ωραίες στιγμές, μακριά από εμάς. Αυτό ακριβώς. Μακριά από εμάς δεν θα έρθουν, γιατί δεν θέλει ο λαός κυρίως να έρθουν αυτά εδώ, και έχει ορθώσει ο λαός ένα έτσι μέτωπο, έχει προτάξει το στήθος του, είναι αποφασισμένος, είναι εξεγερμένος όπως πρέπει και δεν θα αφήσει να γίνουμε Βουλγαρία. Αυτό ακριβώς δείχνει η πρόσφατη ιστορία των τελευταίων 2 ετών. Δεν μασάει ο ελληνικός λαός από αυτά και δεν θα αφήσει να γίνουμε Βουλγαρία. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, δηλαδή τον Κουτρουμάνη να λέει θα κοπούν συντάξεις και μισθοί, τον Παπαδήμο να λέει ότι 3 χρόνια κράτησε αλλά και τα επόμενα δεν είναι και καλύτερα, τον πρόεδρο της Βουλγαρίας να λέει μην σας κοροϊδεύουν, δεν πρόκειται να έρθει καμία επένδυση, απλά θα γίνετε πιο φτωχοί. Μετά από όλα αυτά υπάρχει και η άλλη λύση, η απέναντι πλευρά, ο Άδωνης μας λέει. Εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα γρήγορα και αποφασιστικά και πας στην Τρόικα και δείχνεις ότι εφαρμόζεις το πρόγραμμα και ότι η οικονομία σου ακολουθεί μια διαφορετική πορεία, μπορείς να διαπραγματευτείς όλα τα μέτρα. Άρα λοιπόν λεφτά υπάρχουν. Δεν είναι λεφτά υπάρχουν. Λεφτά θα υπάρξουν εάν κάνουμε τη δουλειά μας. Α. δεν είναι λεφτά υπάρχουν. Λεφτά θα υπάρξουν εάν κάνουμε τη δουλειά μας. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el destino que convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Οι θυσίες έχουν πιάσει ήδη τόπο. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Αντώνη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα, ήλιος και Ζορμπάς. Είναι ο Αντώνης που μιλάει και αναρωτιέται και δίνει ο ίδιος την απάντηση στον εαυτό του, μονολογεί και αυτός. Δεμένος είναι, με τα χέρια δεμένα όπως ακούσατε, θέλει να του τα λύσουμε. Το ζήτησε με συνέντευξή του χθες στην Καθημερινή. Φαντάζομαι θα είναι κάποιοι πρόθυμοι να λύσουν τον Αντώνη ώστε να ζωγραφίσει και ο Αντώνης πάνω στον ελληνικό λαό, με τον ελληνικό λαό, να προσφέρει και αυτό στην καταστροφή αυτού του τόπου. Γιατί μέχρι τώρα πρωθυπουργοί, μόνο καταστροφή, μόνο κακό και τίποτα άλλο καλό δεν έχουμε να θυμηθούμε από αυτούς. Με την έγκριση πάντα κομματιών του ελληνικού λαού, όχι του συνόλου, αλλά υπάρχει και νόμος που δεν θέλει το σύνολο. Υπάρχει νόμος που προβλέπει ότι με το 40% όσων ψήφισαν, μπορείς να κάνεις τα πάντα σε αυτόν τον τόπο, να καταστρέψεις κι εσύ. Μπορείς, όπως έλεγε η παλιά παροιμία και διαφήμιση. Εδώ είναι Real FM βέβαια, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντά ο γνωστός. Αποστόλης Μπαρμπατζιάνης. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό, real, κενό αφήνετε, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Έχουμε φάει μαζί, έχουμε φάει πάρα πολλά, όπως αφήνουν να εννοηθούν τα στελέχη. Τώρα θα καταλάβουμε, μας λέει ο Βάγγελος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του κινήματος και διεκδικητής της πρώτης θέσης για το καλό του τόπου, όπως επαναλαμβάνει συνεχώς και αυτός και η Φόφη. Θα μας πει τώρα ο Βενιζέλος τι ακριβώς έχουμε φάει. Οι θυσίες έχουν πιάσει ήδη τόπο, αλλά τώρα που φάγαμε το γάιδαρο και μένει η ουρά του, πρέπει πραγματικά να κάνουμε την προσπάθεια που απαιτείται και κυρίως να προστατεύσουμε αυτό το τεράστιο εθνικό κεφάλαιο. Τώρα που φάγαμε το γάιδαρο και μένει η ουρά του, γνωρίζω, όπως και όλοι γνωρίζετε, ότι η διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας συνεπάγεται βραχυπρόθεσμα μείωση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές εκτιμώνται και θα είναι προσωρινές. Θα μου πείτε βεβαίως 3 χρόνια αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα υπάρξει ανάπτυξη μόλις κλείσει ο κύκλος που γλύφει τον πάτο του Βαρελιού σήμερα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Τότε ναι, οι συντάξεις θα μειωθούν. Θα μειωθούν δραματικά. Ναι, σε πολλές επιχειρήσεις θα υπάρξει μείωση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και η φετινή χρονιά δεν θα είναι εύκολη και η αρχή της επομένης θα είναι εξίσου δύσκολη. Μπράβο! Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές εκτιμώνται και θα είναι προσωρινές. Θα μου πείτε βεβαίως 3 χρόνια αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα στο πούμε βεβαίως, εννοείται θα στο πούμε βεβαίως ότι 3 χρόνια είναι αυτή η κατάσταση και κανείς δεν πιστεύει κανέναν. Παρ' όλα αυτά λαμβάνονται συνεχώς μέτρα, σπάζοντας κάθε άλλο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι μοναδική ιστορία των τελευταίων 2 ετών, οικονομική ιστορία και κατάσταση του τόπου αυτού. της πατρίδας, γιατί θα ακούσετε στο τελευταίο κέντρο μια κυρία και παίρνει παρένθεση τώρα, η παρένθεση της παρένθεσης δεν έχει σημασία, και λέει ότι δεν λέω ποτέ τη λέξη πατρίδα, και μάλιστα προχτές που αναφέρθηκα στο άρθρο 120 του Συντάγματος, είπα ότι η υπεράσπιση είναι πατριωτικό καθήκον. Δεν είπα το Σύνταγμα λέει πατριωτικό καθήκον. Εγώ είπα είναι στη διάθεση των Ελλήνων, γιατί δεν θυμόμουν ακριβώς τη διατύπωση. Δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε σκοπός, ούτε δόλος να κρύβω καμία λέξη. Ο καθένας το νιώθει όπως το νιώθει και οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν, ούτε έχουν και σημασία πια όπως έχετε καταλάβει. Αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία δύο χρόνια είναι φαινόμενο στην παγκόσμια οικονομική και γενικότερα παγκόσμια ιστορία, τέτοια ύφεση, τόσα πολλά χρόνια, τόσα συνεχόμενα μέτρα και γενικότερα και άλλα πακέτα να έρχονται. Η ανεργία, όπως ακούσατε και στους τίτλους, στο 21% έφτασε το Δεκέμβριο. Πάντα τη μετράμε με τρεις μήνες καθυστέρηση, είναι τα κοιτάπια της Στατιστικής Υπηρεσίας. Και συνεχίζουμε, βέβαια, είναι καταγεγραμμένη, θα το λέμε συνέχεια, είναι η επίσημη ανεργία, γιατί αν κυκλοφορήσει κάποιος στον οποιονδήποτε δρόμο, καταλαβαίνει τι γίνεται. Τηλεοπτική. Βλακεία τώρα, θα καταλάβετε γιατί. Χθες το πρωί στην εκπομπή του Αυτιά, χθες ή προχθές, μια από τις δύο μέρες, έχει κάνει σύνδεση με ένα χωριό της Μακεδονίας, όπου υπάρχει ένα στρατόπεδο και εκεί ο Χρυσοχοίδης θέλει να το κάνει στρατόπεδο συγκέντρωσης κτλ. Κτλ. Αντιδρούν οι κάτοικοι με τις επιχειρήσεις Κούπα και με όλο αυτό το προεκλογικό πυροτέχνημα. Τη φοβερή αγωνία και πανικό που τους έχει πιάσει να λύσουν και αυτό το θέμα, όπως ξέρουν όλα να τα λύνουν τα θέματα, οι κομικοί πολιτικοί που διοικούν τον τόπο. Και έχει βγάλει τους ανθρώπους. Μιλάει ο δήμαρχος της περιοχής. Κάποια στιγμή παίρνει το λόγο και ένας άλλος κύριος, που είναι ο γραμματέας εκεί, πρόεδρος των εμπόρων της περιοχής, ο οποίος λέγεται Παπαδήμος. Και πείτε μου, έχετε δει το χώρο πώς είναι, πώς μπορεί να μας προστατεύσει εάν έρθει ένας τέτοιος μεγάλος αριθμός εδώ λάθρο μεταναστών. Υπόψη, Γιώργο, σας μιλάνε Παπαδήμος, είναι ανιψιός του υπουργού. Μάλιστα. Του πρωθυπουργού, με συγχωρείτε. Πιανού είναι ανιψιός του κυρίου Παπαδήμα. Του κυρίου Παπαδήμα. Μακρινός ανιψιός, αλλά είναι ανιψιός. Έχει επιστροφή. Ένα λεπτό. Ένα ακούσουμε τον ανιψιό. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, κύριε Αυτιά, όπως επειδή. Λοιπόν. Είναι ο κύριο... Ναι, κύριε Παπαδήμα, καλή σας μέρα. Χαρά ο Αυτιάς που έχει τον ανιψιό του Παπαδήμου. Βέβαια τον έλεγε Παπαδήμα σε όλη τη σύνδεση, δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός κατά τύχη να πέσει τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Και από κάτω να πέφτουν τα σούπερ. Σούπερ είναι αυτή η ταινία με τον τίτλο που έλεγε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού είναι αντίθετος με τα στρατόπεδα. Και συνεχίστηκε βέβαια η εκπομπή. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Κύριε Αυτιά, έχουμε με τεράστιο πρόβλημα. Γίνονται καθημερινά σκλοπές. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Συμβόμαστε καθημερινά. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχετε μιλήσει καταρχήν με το θείο σας που είναι Πρωθυπουργός? Όχι, δεν έχω μιλήσει. Δεν έχω τέτοια επαφή και δεν μπορώ και να το βρω κιόλας. Δεν πειράζει, θα σας δεν μπορώ να τον βρω κιόλας. Ένα λεπτό τώρα, θα βγάλουμε και. Λοιπόν, εάν μας ακούει τώρα ο θείος που είναι και Πρωθυπουργός, τι έχετε να του πείτε, κύριε Παπαδήμο? Απάντηση δεν δόθηκε. Θα είχαμε και εδώ οικογενειακό θέμα. Δεν ξέρουμε καν αν ήταν ανιψιός. Προφανώς το έλεγε εκεί και πόσο ανιψιός είναι και πόσο κοντινός και πόσο μακρινός. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά μας άρεσε όλη αυτή η στιγμή βλακεία της ελληνικής τηλεόρασης. Πολύ χαρακτηριστική. Την απολαύσαμε όντως. Αν τη βλέπατε, θα περνούσατε κι εσείς καλά. Η σάτιρα γενικώς διαχέεται, όπως έχετε καταλάβει, από το πρωί μέχρι το βράδυ και κυρίως όταν το λόγο παίρνει ο λαός. Ένα μήνυμα να σου πω. Μην μιλάτε, ρε, μην μιλάτε. Μισό λεπτό, ρε. Ποιοι μιλάνε. Περίμενε, ρε, μιλάνε. Τους βλέπω, τους βλέπω. Και κάθεται Ρουφιάνη, ρε. Ναι. Λοιπόν, να σου πω, επειδή η εκπομπή τώρα είναι παγκόσμια εμβέλεια, έτσι μας ακούνε παντού. Θέλω να πω σε όλους τους Έλληνες. Μ' ακούτε? Εγώ, οι Έλληνες δεν σας ακούνε. Σ' ακούνε. Να μ' ακούσουν και οι Έλληνες, να το βάζεις να παίξει. Πες καλέ, Ελληνίδες Έλληνες. Το... Ελληνίδες Έλληνες. Άρε Κωστάκι που τον θυμήθηκε, άρχοντας ο Κωστάκι. Αγόρι μου. Έλα. PlayStation και σουβλάκι, να σου πω. Μην τυχόν και δεν ψηφίσουμε Πασοκολουδού. Καήκαμε, πες, θα μας πετάξουν έξω. Θα γυρίσουμε στην Δραχμή, τα ράφια θα είναι άδεια, θα πεινάμε, δεν θα έχουμε νοσοκομεία, δεν θα έχουμε παιδεία, θα μας γαμπάνε τις γυναίκες και αυτά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ για το θεατρικό έργο. Δεν προλάβατε. Τίποτε. Δεν προλάβατε. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί αργήσατε να πάρετε, γι' αυτό. Δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Εγώ κατάλαβα τι μου λέτε. Απλά πρέπει να συνοηθούμε σε μια συζήτηση που δεν κατάλαβε το ένα ή το άλλο. Λέτε το δικό σου παράλογο, λέω το δικό μου παράλογο. Και θα βγει μια άκρη έτσι το παράλογο. Βρε εσύ, Αλέξη. Έλα, με κατάλαβες. Βρε, πού να πάρω τηλέφωνο. Θέλω το θεατρικό να δω. Ποιο θεατρικό να δεις, καλέ. Το δώσαμε πριν μισή ώρα. Το θυμήθηκες να δεις θεατρικό? Τώρα το έδωσε πριν 10 λεπτά. Πάει, πέρασαν 10 λεπτά. Δεν πέρασε ένα. Να πάρω αργότερα. Αργότερα, ναι. Υπάρχουν πιθανότητες αργότερα να το πετύχετε. Τώρα με δουλεύεις, ε? Όχι. Θα φας ξύλο. Δεν είχα καν πρόθεση. Θα φας ξύλο εσύ, γιατί αξίζεις πολλά. Ξύλα, το θέλω. Ξύλο, το σου χρειάζεται να. Ναι, ναι, είμαι λίγο. Μου αρέσουν αυτά. Είσαι λίγο, αλλά αξίζεις πολλά. Τέχνη δεν θα δεις μια φορά. Όσο και να με κολακεύεις, όσο και να με κανακεύεις, τέχνη δεν θα δεις. Εγώ αξίζεις. Ό,τι και να μου υποσχεθείς, όσο βρωμόξω και να φάω, όσες βιτσιές. Όσες βιτσιές τα κολομέρια, τίποτα, έργο δεν θα δεις. Θέλω το έργο. Δεν θα δεις. Θέλω. Εντάξει. Θες να σου κάνω λίγο live. Όχι, θέλω να μου πεις. Να σου παίξω λίγο, ρε παιδί μου. Τι θες να σου παίξω. Λίγο Ευρυπίδη. Πώ λέγεται το έργο. Ναι, και καλά. Ισμήνη. Θες να σου πω Ισμήνη, να σου κάνω λίγο την Ισμήνη. Ισμήνη. Δεν σου έκανε. Τι ήθελες. Κρέοντα. Ένα έργο καινούριο. Δεν έχω καινούριο. Άντε να μη σου πω τίποτα. Πες μου τίποτα. Τόση ώρα το παλεύω να μου πεις τίποτα και δεν μου λες. Εγώ απλώς, φίλοι μου, ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνοφρένεια που αγγίζει αυτή τη στιγμή επίκαιρα θέματα. Που είναι τόσο επίκαιρα όσο ποτέ. Για τον Μπελογιάννη, λέτε. Για τον Μπελογιάννη. Καλά, μην ανησυχείτε. Όλα τα μέσα θα το αναδείξουν. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα το ξεχάσει. Κυρία μου, ξέρω, εδώ βάλετε την πρωτομαγιά τα τραγούδια του καρναβαλιού των γυναικών. Αλλά ήθελα να πω ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ, γιατί έχω μνήμες από τον πατέρα μου που έκλαιγε την ημέρα της εκτέλεσης. Σας ευχαριστώ από βάθος καρδιάς. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας στις διαδηλώσεις συνταξιούχους, ανάπηρους διαδηλωτές να κάνουν δουλειά την έχει σε διαπιστώσει. Η αστυνομία δουλεύει άψογα, έτσι. Η κοπέλα χτες που σκότωσε η 42χρονη είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα και προφανώς ο διοικητής του τμήματος ήταν ενημερωμένος ότι ο άλλος ήταν παλαβός. Παρ' όλα αυτά πήγε με τον πιστόλι και την καθάρισε. Ο διοικητής του τμήματος δεν φταίει σε τίποτα. Μόνο με τους ταρίβες ξέρει να ασχολείται με κανένα κράνος, με κανένα ζώνη ή μια μαλακία. Εκεί πέρα που σκότωσε την κοπέλα δεν μπορεί να ασχοληθεί ο διοικητής του τμήματος. Ο διοικητής, όχι ο Μπατσάκος, ο διοικητής. Ναι. Ναι, ποιος είναι. Ποιον θέλετε. Δεν ξεκινάει τηλέφωνο με το ποιος είναι. Θέλω. Καλησπέρα, παίρνω γι' αυτό το λόγο. Είσαι πάλι ο ίδιος. Ποιος είσαι, είσαι εκείνο το θέατρο. Όχι. Δεν θα δεις θέατρο, ξέχασέ το. Θέλω να δηλώσω συμμετοχή για αύριο βράδυ σε ένα θεατρικό που κληρώνεται. Ποιος το κλήρωσε. Ο προηγούμενος σου κύριος. Ο προηγούμενος σου πάει, το κλήρωσε. Τι πες. Το κλήρωσε, πάει, βρήκαμε για τους νικητές. Α, το κλήρωσε. Χαιρετίσματα. Δεν το είπαμε αυτό από πριν. Ένα delay το έχεις. Αν καταλάβεις μετά από 4 χρόνια που σου έκανε το Πασόκ, πάλι Πασόκ θα βγει τώρα, στο λέω. Έλα, το λέρε. Το παράδειγμα το δώσανε τα παιδιά στην Αγγλία που γιουχάρανε και όχι μόνο το αλυταριό που λέγεται Τρόικα. Εδώ εμείς τους έχουμε και τους τραπεζώνουμε και συγκάθονται και τους προστατεύουν όλοι. Ένα εκατομμύριο. Μα είναι υποχρέωση, δεν έχεις ακούσει που λένε θα σου κάνω το τραπέζι, θα μου κάνεις το κρεβάτι. Ναι, έτσι. Εδώ επειδή γίνεται το αντίθετο, μας κάνουν το κρεβάτι, νιώθουμε την υποχρέωση να κάνουμε και το τραπέζι. Εάν μου πείτε ότι τα επόμενα χρόνια, για μία τριετία ακόμη, η τετραετία, υπάρχει ύφεση, τότε ναι, οι συντάξεις θα μειωθούν. Θα μειωθούν δραματικά. Μπράβο! Ναι, θα υπάρχει ύφεση λοιπόν. Πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας τα πολύ ευχάριστα εδώ, που ακούμε τους υπουργούς να βομβαρδίζουν συνέχεια και χωρίς καμία τσίπα πια, πάμε σε μια κατηγορία που περνάει πάρα πολύ ωραία με την κρίση. Είναι οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες. Σύντροφοι ταξιτζίδες, σήμερα έχετε το βράδυ κινητοποίηση. Έχουμε τον Παναγιώτη Μαυρίκη να μας πει τι ακριβώς θα γίνει, γιατί δεν σας αρέσει και πολύ το νομοσχέδιο που πάει να γίνει νόμος. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Ακροατές, εσάς, τον Αποστόλη. Επαγγελματίες. Σε όλους τους συναδέλφους. Στις πιάτσες, τα καφέ που πίνετε, τα σάντουις που τρώτε εκεί με τις ώρες, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Όλα λοιπόν, καλά. Όπως περνάει ο σήμερα εργαζόμενος και ο άνεργος, όχι ο άνεργος. Ο εργαζόμενος, το ίδια κατάσταση είναι και οι ταξιτζίδες. Χειροτερεύει καθημερινά το εισόδημά του. Απλά εσείς φαίνεστε στις γωνίες των δρόμων, σας βλέπουμε. Είναι υπενθύμηση. Μια κίτρινη υπενθύμηση σε κάθε γωνιά, μόλις τρίψεις. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνετε σήμερα. Κάνουμε μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα και μετά πορεία στο Βουλή, ακριβώς για να αναδιωθούμε. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πορεία στη Βουλή. Ναι. Αφού είναι δίπλα. Αφού είναι δίπλα εκεί. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε. Στα πόδια δεν είμαστε και πάλι. Συγκέντρωση όλων. Έχετε μεγάλε αποστάσει τη πορεία. Ναι. Εντάξει, έχετε μάθημα στο όχημα. Έτσι. Με αίτημα ποιο. Το ζήτημα είναι ότι το νομοσχέδιο μπορεί να βάζει ένα πληθυσμιακό κριτήριο. Που αν και αυτό μπορεί να το αλλάξουν στην πορεία μετά τις εκλογές. υπέρ του να βγάζει ο περιφερειάρχης ως τελειάδειες, αλλά το βασικότερο είναι ότι δίνει δυνατότητα να δημιουργηθούν μεγάλες εταιρείες, μεγάλη ιδιοκτησία. Και το δεύτερο βασικό είναι ότι δίνουν και καινούργιες εννιαθείες εσάδειες ταξί ακριβώς για να ωφεληθεί το τουριστικό και ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Ο σύντροφος Βορύδης θα κάνει αυτά. Βεβαίως, ο Βορύδης, η συγκυβέρνηση της Δημοκρατίας Πασόκ. Είχαμε μια αντίληψη ότι τα είχατε ψηλοβρει γι' αυτό. Με την ενημέρωση από τα μέσα ενημέρωσης, έτσι, με αυτή την ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση ρίχνουν το τυρί. Τα μέσα ενημέρωση, όταν κάναμε απεργίες, μας ρίξανε σε καθημερινή βάση. Μας λασπολογούσαν για τον αγώνα που κάναμε, τώρα έχουν και μας πετάνε. Παρένθεση, ήθελα να το πω, θα κάνω μια παρένθεση. Το καλοκαίρι που κάνατε τις κινητοποιήσεις με εκείνη την ωραία ιδέα του Ραγκούση, έβγαινε το Μέγκα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, και έλεγε ο τουρισμός, τα γνωστά που λένε, τα αεροδρόμια κλείνουν τα λιμάνια. Προχτές είχαν το Ραγκούση καλεσμένο και κράζαν το Ραγκούση όλοι του Μέγκα, γιατί έκανε όλο αυτό και χτυπήθηκε ο τουρισμός. Τώρα το λέγανε, δεν το λέγανε 6 μήνες πριν. Τώρα βρήκανε ένα το που έχει καθαρίσει το τοπίο στο Πασόκ. Και έχουμε τον άλλο πρόεδρο δικό μας. Τώρα πια αρχίζουν και αποδίδουν ευθύνες δίκαια και αμερόληπτα. Και για να χρυσώσουν και το χάπι ενώ ψευκλογών. Ναι, όλα αυτά. Οι ενδιαφέρονται για μας, ενώ ουσιαστικά έχουν ρίξει ένα τυράκι και εμείς δεν πολλά τυριά. Πάτα. Πολλά τυριά και κακής ποιότητας. Οπότε λοιπόν, σήμερα 6 ώρα το βράδυ έχετε συγκέντρωση ταξιτζίδες έξω από τη Βουλή. Ξεκινάει η κουβέντα στη Βουλή. Ναι. Και νομίζουμε ότι θα πρέπει να εκφραστεί η αντίθεση των συναδέλφων μας. Οι συνάδελφοί μας πριν από λίγο τέλειωσε μια είδηση, να σας πω, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Θεσσαλονίκη πήρε την απόφαση να συνεχίσουν την απεργία τους για όλη μέρα σήμερα και πιστεύω ότι στην πορεία θα έχουμε και άλλες τέτοιες κινητοποιήσεις. Καλώς. Όσοι ακούνε οδηγοί ταξί έχουν πάρει το μήνυμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά κουράγια, το λέμε συνέχεια. Yeah. Να πάνε όλα καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Μαυρίκης, οδηγός ταξί, φίλος εδώ της εκπομπής και γενικότερα. Τα ακούσαμε, ο λαός έχει τον λόγο. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Λέγομαι Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου Κυριακή. Πάλι καλά, κινδυνεύατε να γίνετε μπισκότα αν είχα τα όνομα. Ορίστε. Πείτε μου, τι θέλετε. Ναι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Παρακαλώ την καταγγελία σας. Η καταγγελία μου είναι ότι ο γιος με ετοιμάζεται να πάει φαντάρος. Πρέπει να αγοράσει όλα του τα στρατιωτικά. Ο ίδιος. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να αγοράσει όλα του τα στρατιωτικά ο ίδιος. Τέλεια. Άμα ήταν η σειρά μου να πάω, θα το είχα κάνει μέσα πανηγύρι. Φούστα κλαρωτή και γαρίφαλο στα αυτή. Τι παραλλαγή. Φούστα παραλλαγή θα είχα πάρει και θα πήγαινε εκεί η τρελή πρώτη. Πάρτε με, πάμε πόλεμο. Άμα το αφήνει στο χέρι του φαντάρου, δεν έχει καλύτερο. Τα καλύτερα να του πάρετε, τα λαμέτα, χρυσά του. Να βάλετε με τα ξωτά και να φυσάει. Τι? Ποιο κράτος υποτίθεται πάει να υπηρετήσει ο γιος μου? Ποιο κράτος? Το μπουρδέλο. Γι' αυτό στο μπουρδέλο θα βάλει φούστα κλαρωτή, σας είπα εγώ. Τα μεταξωτά. Πούλιες, πάρτε του πούλιες, θα έχει πολλές, κραγιόν. Αρβίλα με τα κούνια από κάτω. Έχω δει κάτι μοντέρνες. Ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα. Ντρέπομαι. Από αυτό μόνο. Από αυτό εγώ θα ήμουν περήφανος. Έλα, συντροφέ. Έλα. Λοιπόν, ήμουν χθες σε μια μεγάλη εταιρεία, δεν μπορώ να πάω παραπάνω που δουλεύω. Και ήταν κάποιοι, ξέρεις, κάποια παιδιά, ρε παιδί μου, που δουλεύουν εκεί με τα μπόνους, κατάλαβες, στελέχη. Δεν υπήρχε κανένας που να ψηφίζει Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τι πάθανε, γιατί? Πιάσαμε πολιτική κουβέντα, εντάξει, ας πω. Τι στο διάλογο δουλεύεις, στο σπίτι του λαού δουλεύεις. Τι? Στο σπίτι του λαού δουλεύεις, μεγάλη εταιρεία. Ή στο Γερμανό, πώς δουλεύεις στο Γερμανό? Όχι, σοβαρά τώρα. Λοιπόν, ούτε κουκουέ βέβαια, δυστυχώς, αλλά και λογικό. ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε. Κουβέλη υπήρχε, ξέρεις, το πιο light, ρε παιδί μου, του είπε κι άλλος, Πασόκ light είναι ο Κουβέλης. Καμένο, είπε μια κοπέλα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει κανείς. Και ρωτάω, ρε πώς θα παίρνουν αυτά τα νούμερα? Ήμουνα σε μια εξέδρα πιτσιρικά εδώ στην Ιωνία, δεν βρήκα ένα Πασόκ και ένα Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι προσαδεξιά έχουν πάει στον καμένο, όλοι οι αριστεροί, Τσίπρα και Κουκουέ, δεν το συζητάμε. Να κάνω μια ερώτηση, εσύ Κουμούνι δεν είσαι? Ναι. Πώς δίνεσαι? Τι πώς δίνομαι? Δηλαδή, μήπως σε φοβόντουσα τώρα, σε βλέπανε έτσι παλιοκουμούνι αξίδιστο με τίποτα τζεγκεβάρες πάνω σου και κόκκινα κιλοτάκια και σε φοβήθηκαν. Τι ποιος να σου πει με Πασόκ? Κανονικά, δίνομαι και δεν σου έχω πει κιόλας ότι ψήφιζε ο Κουκουέ. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα με τους ανθρώπους. Εξωτερικές δουλειές κάνω. Ναι. Αποστολή. Έλα. Έλα, τι κάνεις? Καλά. Άλλη φωνή ρε εσύ από το τηλέφωνο. Ναι, την κάνω λίγο πιο brutal. Με έχεις γνωρίσει από κοντά, που είμαι λίγο τρελή και αλλοπαρμένη, αλλά εντάξει. Στο ραδιόφωνο τώρα μας ακούει κόσμος, δεν μπορώ τώρα να είμαι όπως είμαι στη ζωή. Ρε εσύ έβλεπες αγγελία για μεγενθητή Πέους, ντροπή σου ρε. Γιατί ντροπή μου, τι ήθελες να βγω στον δρόμο να τη χαρίσω? Κρίση έχουμε, χρειάζομαι τα χρήματα. Να παίρνει τώρα κάθε κακομοίρη που έχει πρόβλημα, ρε, εσύ και να τον δουλεύει κιόλα. Εγώ να τον δουλεύω, καλέ. Δουλειά θα γίνει. Ξέρει γιατί τον θέλει το μεγεθυντή, ε. Σου λέει αφού μεγαμπάνει όλοι που μεγαμπάνει, τουλάχιστον να γίνει με μόνο μου. Να φτάνει. Να του φτάσει τον κόπο, κατάλαβα. Μέχρι πίσω, κατάλαβε, ε. Ναι. Δεν φύγει άλλο σε πειρά μα. Έλα που πήρε για άλλο τώρα, δεν πήρε για το μεγεθυντή Πέους, τι θε. Εντάξει. Το στραπών, μήπω είσαι από τι άλλε, ε. Όχι, ρε, όχι, γι' αυτό σε πήρα. Τις μπιλίτσες ειδονείς, τι θες. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε, είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε, και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σ' άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, κατάλαβα. Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε? Με κοσμήματα, Αποστολή. Είμαι... Και εσύ, είπα, να θεμάσαι. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναίων. Η δική μου ήρθαν πρόσφυγε. Άξιο ήτανε... τέκνο. Θα έχει να λέει καμάρι ο παππούς. Ναι. Μεγάλο καμάρι θα με έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνεχίστε να τους πηδάτε. Είσαι σαν τον Γιώργο, ένα πράγμα στο κόσμημα. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα. Και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα. Να είσαι καλά. Ειδικά σε αυτόν τον ακροατή, να πούμε καλό δρόμο. Καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα. Καλή δύναμη. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θύμιο λέει καλησπέρα. Αξίζει νομίζω μια μνήμα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1822 ολοκληρώθηκε η τριήμερη σφαγή της Χίου, έτσι για τους φεντεραλιστές μας το θυμίζει κάποιος ακροατής, μάθημα ιστορίας. Λίγο μετά ήρθε η αντιβασιλεία στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας, Άρης Πιλιοτόπουλο, γιατί έκανε κάτι παραλληλισμούς πολύ εύστοχους και πάνω απ' όλα σωστούς. Εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ποτέ τα δύο κόμματα και ποτέ δεν υπήρχε συνένεση διαχρονικά και ιστορικά στον τομέα της παιδείας από την εποχή της αντιβασιλείας του Άρμστρογκ από την εποχή της αντιβασιλείας του Άρμστρογκ προώθωνα έως και σήμερα. Άρμστρογκ εννοεί τον Νίλ Άρμστρογκ, τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε στο φεγγάρι, τον Λανς Άρμστρογκ, τον γνωστό αθλητή που έβγαλε και τα βραχιολάκια, ή ναι, τον θυμάμαι, τον Λουί Άρμστρογκ, τον Αμερικανό τρομπετίστα και τραγουδιστή της τζαζ. Προφανώς ο Υπουργός Παιδείας ο πρώην τον μπερδεύει με τον Ιωσήφ Λουδοβίκο Άρμανσμπεργκ, είναι το μόνο από αλφα, γιατί ο άλλος ήταν ο Φον Μάουερ και ο άλλος ήταν ο Χάιντεκ. Καμία σχέση με Άρμστρογκ, κανείς από τους τρεις αντιβασιλείς, ακόμη και οι άλλοι δύο μετά αντικαταστάτες τους, ο Άμπελ και ο Γκράινερ. Ποιος ξέρει τι υπάρχει στο μυαλό του Άρη Σπηλιωτόπουλου, λεπτομέρεια θα πείτε. Για λεπτομέρειες μιλάμε, μας αρέσουν πολύ λεπτομέρειες και πολλές φορές καθορίζουν την ουσία. Κυρίως όταν αυτή δεν υπάρχει με τίποτα όμως και για άπειρα χρόνια. Αλλά έχουμε απάντηση σε αυτό το θέμα κομβική από τον Κώστα Σκανδαλίδη. Έχουμε κάνει μια μελέτη για 22 αρωματικά φυτά, για 10 υποτροπικά αρωματικά και φαρμακευτικά, για 10 υποτροπικά φυτά, για δεντρόδι όπως είναι η ροδιά, η δαμασκηνιά, το μύρτιλο, το βατόμορο, η αρώνια και το υποφαές και για λοιπά και για κάποια άλλα που είναι η αλόη, η στέβια, η τρούφα, τα μανιτάρια. Επιτέλους, ο πολιτικός διάλογος να αποκτήσει ένα επίπεδο και κυρίως ουσία. Μήνυμα ακροατή, αν είναι χιούμορ είναι πολύ καλό, αν το λες σοβαρά, περαστικά πριν ακόμη το διαβάσω. Θα ήθελα να κάνω λίγο μια ερώτηση παρατήρηση. Γιατί παρουσιάζεται τα μέτρα που έρχονται τον Ιούνιο σαν είδηση, αλλά δεδομένη όμως είδηση. Ό,τι μέτρα είναι να εφαρμοστούν τότε, θα αποφασιστούν από, έτσι λέει, από την ερχόμενη κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε την κυβέρνηση ή απλώς προπαγανδίζετε? Δεν ξέρω την κυβέρνηση, ξέρω το κλίμα και την αντίληψη της κυβέρνησης. Δεν προπαγανδίζω, θα γίνουν τα μέτρα, όχι γιατί θα το αποφασίσει ή δεν θα το αποφασίσει μια κυβέρνηση ελληνική, γιατί έχουν αποφασιστεί αυτά και άλλα και χειρότερα μέτρα από αλλού, μας το ανακοινώνουν όπως μπορούν. Οπότε, αν είναι αστείο είναι καλό, αν είναι σοβαρό, περαστικά για μια ακόμη φορά. Περαστικά σε όλους μας, γιατί τελειώνουμε σε λίγο κεντρικό μαγαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, το τρίτο μέρος του λαού μας αποχαιρετά. Ναι, παρακαλώ, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον, για αυτά που λέει ο κύριος πολύ εντάξει κύριος Καλαμούκης, εσώ τον παρακολουθώ, αλλά επειδή δεν τον έχω ακούσει ποτέ να χρησιμοποιεί τη λέξη πατρίδα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και προηγουμένως, αναφερόμενος στην τήρηση του συντάγματος, είπε, ξέρω εγώ, ότι ενώ το άρθρο λέει ότι επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, ο κύριος Καλαμούκης, δεν ξέρω, ίσως αυτή η λέξη, δεν ξέρω πώς αντυχεί, ας το πούμε, και χρησιμοποιεί στη διάθεση των Ελλήνων. Ναι, το κάνει αυτό ο κύριος Καλαμούκης. Μου έχει κάνει εντύπωση, ποτέ δεν αναφέρει τη λέξη πατρίδα. Χώρα, τόπος, χώρα, τόπος. Είναι κάποιες λέξεις που τις πνίγει συστηματικά, δεν τις λέει. Το έχω τσεκάρει κι εγώ. Να, ας πούμε, δεν λέει ποτέ τη λέξη βουβοκύλη. Τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει βουβοκύλη? Ποτέ. Γι' αυτό γιατί δεν αναρωτιέστε? Μόνο η πατρίδα σας έκανε εντύπωση? Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Γιατί δεν αναφέρει πατριωτισμό, λέει το Σύνταγμα. Επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ναι, για ήθελα να βγω στον Αποστόλη. Ναι, ναι, καλά κάνετε, βγείτε. Εδώ, Αποστόλης, ναι. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Και εγώ εδώ είμαι. Γεια σου, Γίγαντα. Γεια σου. Μπορεί να με λες και φασόλι χοντρό. Όχι, όχι, τίποτα. Κάτι που θα μπορούσε να το αξιοποιήσεις κι εσύ, γιατί είναι πάνω στο πνεύμα που μιλάς και έτσι τόσο ωραία. Δηλαδή, υπάρχει ένα δίλημα, μας έχουν βάλει σε ένα δίλημα, έτσι. Τι να ψηφίσουμε. Ναι, ναι, το δίλημα είναι αυτό. Λοιπόν, το ένα είναι ο μονόδρομος και ο άλλο είναι ο πολύδρομος, έτσι. Λοιπόν, εάν υπάρχει πολύδρομος, έχει καλός. Εάν υπάρχει μονόδρομος, αυτοί οι μαλάκες, ας πούμε, οι ακατάλληλοι άνθρωποι αυτοί που απέτυχαν, ας αφήσουν κάποιον άλλο να κάνει το μονόδρομο. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα τους δώσουμε μια κλωτσά να πάνε στον κρεμό. Έλα, ρε. Έλα. Μαυρίστε τα μ***α, ρε. Μαυρίστε, μην ψηφίσουν κανένα από τους δύο γαμπτό κερατό μου. Θέλουν να μας κάνουν Βουλγαρία, Ρουμανία και δεν ξέρω κι εγώ άλλο τι. Κανένα κολλημένο μυαλό. Μην τους ψηφίσετε, γαμπτό μου. Μην τους ψηφίσετε. Τόσο δύσκολο είναι. Μην το κάνουμε μια φορά. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για την Ελλάδα μιλάω, και μέχρι να τελειώσουμε με τον Καντάφη, μεγάλη μας σύμμαχη, ό,τι συνέβαινε στη Λιβύη ήταν πρώτη είδηση σε όλα τα δελτία. Φανάρι χάλαγε στην Τρίπολη, κυκλοφορίας και τα μαθαίναμε. Έχει φανάρι στην Τρίπολη, εγώ στροφές ήξερα ότι έχει μόνο. Βάλανε και φανάρια στροφές. Ναι, ναι, μόλις... Να μας πιάνει το βουνό εκεί, έχουμε που έχουμε την αγούλα. Άκουσε με, Αποστόλη μου, άκουσε με, καλέ μου φίλε. Μόλις λοιπόν καθαρίσαν τον Καντάφη και βγήκε η κυρία Κλίντον και έκανε την περίφημη δήλωση ότι σήμερα πέθανε ένα τέρας, από εκείνη την ημέρα και μετά δεν ξανακούσαμε τίποτα για τη Λιβύη, γιατί πετύχαν το σκοπό τους, διαμοιράσανε τη Λιβύη. Α, εκείνη την Τρίπολη ήταν. Όμως, χθες μόλις στη Λιβύη, στον εμφύλιο που μένεται από τότε, σκοτωθήκαν περισσότεροι από 70 άνθρωποι και δεν έπαιξε πουθενά, φίλε μου. Δεν έπαιξε πουθενά. Τώρα ασχολούμαστε με τη Συρία. Αυτό είναι η κατάντια και των μέσων ενημέρωση στη χώρα μας. Όχι κατάντια τα μέσα ενημέρωση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρεξηγούμε ως μέρος αυτών. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Χθες πήρε ο σύζυγός μου, είναι καθηγητής, το 15ημερό του 390 ευρώ. Έχω 4 παιδιά και γιο φοιτητή. Πες μου, τι θα κάνω, Αποστόλη. Να τους δώσω χαρτομάτιλα, να τα στείλεις στα φανάρια. Τι θα τα κάνεις. Εγώ θα τους δώσω χαρτομάτιλα. Εμένα ποιος θα μου δώσει χαρτομάτιλα, Αποστόλη. Είπα το παιδί μου, εσύ θα σου τα φέρουν τα παιδιά έτοιμο. Θα μου το φέρουνε. Αχ, Αποστόλη. Μια χαρά μελοκάματο θα έχεις. Μια χαρά, Για να δούμε. Ρίξε και κανένα φούμο σε κανένα πάνω σε αυτά. Βέβαια κινδυνεύει να τα χάσει σε κανένα στρατόπεδο φιλοξενίας. Αλλά τέλος πάντων. Είναι τέχνη η γη μου, οπότε θα πάμε στα στρατόπεδα φιλοξενίας να διασκεδάζουμε τους μετανάστες. Ναι. Σπουδάζουν μουσική. Μια χαρά, ταούλια. Οπότε εντάξει, είμαστε μια χαρά. Είμαστε και τη παραδοσιακή, με ούτια και του μπελέκι. Α, τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες τώρα το μάθα από σένα. Επικρατεία θα βάλει η Φόφη. Τι θα βάλει τώρα. Για την Καρπία. Προλαβαίνει να κάνει η προεκλογική εκστρατεία. Δεν τρέπεται μωρέ και λιγάκι το κολοκόμμα που υπερασπίζεται ακόμα που ψήφιζα ο μαλάκας τόσα χρόνια. Την ξεφτυλισμένη κι αυτή. Μαλάκας εσύ, ξεφτυλισμένη αυτή, ωραίο κόμμα κάνατε. Οι θυσίες έχουν πιάσει ήδη τόπο. Αλλά τώρα που φάγαμε το γάιδαρο και μένει η ουρά του, πρέπει πραγματικά να κάνουμε την προσπάθεια που απαιτείται και κυρίως να προστατεύσουμε αυτό το τεράστιο εθνικό κεφάλαιο. Τώρα που φάγαμε το γάιδαρο και μένει η ουρά του, γνωρίζω, όπως και όλοι γνωρίζετε, ότι η διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας συνεπάγεται βραχυπρόθεσμα μείωση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές εκτιμώνται και θα είναι προσωρινές. Θα μου πείτε βεβαίως, 3 χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρξει ανάπτυξη. Θα υπάρξει ανάπτυξη μόλις κλείσει ο κύκλος που γλύφει τον πάτο του βαρελίου σήμερα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Τότε ναι, οι συντάξεις θα μειωθούν. Θα μειωθούν δραματικά. Και